Piękne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Środa, 28 kwietnia. Jest 17. Wszystko, co trzeba wiedzieć, czyli serwis Trójki i Michał Przerwa. Minionej doby potwierdzono 5 tysięcy mniej zakażeń koronawirusem niż tydzień temu. Ministerstwo Edukacji nie planuje zmian w kalendarzu roku szkolnego. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich rozpoczyna się sezon żeglarski. Minionej doby potwierdzono 8895 nowych zakażeń koronawirusem. To o 5 tysięcy mniej niż tydzień temu. Liczba pacjentów w szpitalach z powodu COVID-19 od wczoraj zmniejszyła się o ponad 1300. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że spada liczba nowych zakażeń koronawirusem i liczba zajętych łóżek w szpitalach. Jeżeli porównamy te dane do ubiegłego tygodnia, to jest mniej o 36%. Ja przypomnę, że tydzień temu nowych przypadków było prawie 14 tysięcy. Wykonaliśmy w ciągu ostatniej doby 71 tysięcy testów. W ciągu ostatniej doby ilość zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19 zmalała o 1334 łóżka, ale także o 96 jest mniej zajętych respiratorów przez pacjentów z COVID-19. Obecnie przy pomocy respiratorów oddycha o 300 osób mniej niż tydzień temu. Cezary Pazura, aktor oraz ambasador akcji Szczepimy się, w obecności dziennikarzy przyjął dziś drugą dawkę preparatu Pfizera. Aktor w punkcie szczepień na PGE Narodowym zachęcał innych do szczepień oraz przekonywał, że są one w pełni bezpieczne. Zdaniem Cezarego Pazury szczepienie przeciw COVID-19 zwiększa nasze bezpieczeństwo i pozwala wrócić do normalności. Artysta ma nadzieję, że wszyscy niezdecydowani zaufają lekarzom i specjalistom oraz pójdą jego śladem. Pokazuje, że sam się szczepię i uważam, że tak trzeba robić, ale nie mogę nikogo przekonywać i agitować, dlatego że byłoby to nie fair. Każdy ma wolną wolę, każdy jest panem swojego losu, ale ja mam takie marzenie i nie skrywam tego marzenia. Chcę długo żyć i w zdrowiu. Myślę, że zwycięstwem każdego z nas jest to, że się podda szczepieniu. Jesteśmy wtedy na, jak to młodzież mówi, na innym levelu, na innym poziomie gry. W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 2 746 000 osób. Nie będzie zmian w kalendarzu roku szkolnego, zapowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki. W tym roku szkolnym zajęcia w szkołach kończą się w piątek 25 czerwca, mówi rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska. Tego dnia zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli zaczynają się wakacje. Potrwają one do 31 sierpnia, zatem nie będzie żadnych zmian w kalendarzu szkolnym. Za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor i terminy wystawiania ocen z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych ustalane są właśnie na poziomie szkoły. W ubiegłym tygodniu minister edukacji mówił, że resort nie ma planów, by szkoły prowadziły zajęcia podczas wakacji. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich rozpoczyna się sezon żeglarski. Wody Polskie otworzyły drogi wodne na mazurskich jeziorach, mówi dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Mirosław Markowski. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie otwiera szlak od drogi wodnej Piszy-Węgorzewo na szlaku Wielkich Jezior. Można będzie bezpiecznie pływać, szlak jest oznaczony, mogą występować pewne utrudnienia ze względu na prowadzenie prac remontowych na czterech kanałach między Giżyckiem a Mikołajkami. O tym, gdzie trwają prace, mówi dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w Wodach Polskich Grzegorz Szymoniuk. Są to kanały Grunwaldzki, Tałcki, Mioduński oraz Szymoński. Jeżeli ten ruch będzie duży, no to trzeba szczególnie na siebie uważać. W tym roku ma się również rozpocząć remont starej śluzy na Guziance, łączącej jezioro Guzianka Mała i Bełdany. Kolej szybkobieżna na trasie Bologna-Mediolan zapobiega emigracji młodych Włochów, ułatwiając codzienne przemieszczanie się między oddalonym miejscem zamieszkania, a nauki czy pracy. Włosi od lat borykają się z tak zwaną ucieczką mózgów, czyli emigracją za pracą i po korzystniejsze niż w kraju warunki do prowadzenia działalności naukowej. Z badań unijnego programu analizy polityk regionalnych wynika, że połączenie szybkobieżne Bologna-Mediolan znacznie przyczyniło się do rozwoju tzw. przemysłu kreatywnego. Obszar miejski, który rozwija się wzdłuż tego połączenia, to centrum nowego trójkąta przemysłowego Mediolan-Bologna-Padwa, podkreśla Valeria Fedeli, profesor urbanistyki Politechniki Mediolańskiej. W skład trójkąta wchodzą duże i średnie miasta i dzielnice przemysłowe położone bardzo blisko siebie, w których rozwijają się branże innowacyjne i firmy typu startup. Pozwoliło to zachować talenty i firmy. Pracownicy firm innowacyjnych mogą szybko dotrzeć do Mediolanu, głównej włoskiej siedziby firm krajowych i międzynarodowych, a jednocześnie mieszkać w miastach, gdzie życie jest tańsze. Dworce kolejowe zaś są doskonałym miejscem dla biur coworkingowych, w których mogą odbywać się spotkania biznesowe. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Sportowy serwis Trójki, Krzysztof Łoniewski. To oczywiście dziś sportowe wydarzenie numer jeden. Paris Saint-Germain spotka się u siebie z Manchesterem City w pierwszym meczu półfinałowym w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Sprawdzamy, co w obozie gości. Trener Guardiola nie ma wątpliwości. Będziemy się męczyć i w tym meczu, i w rewanżu. Ale swoim graczom zaleca podejście rodem z jednej ze złotych er Barcelony. Nauczyłem się tego od Johanna Cruyffa. Na tym etapie jest tylko jedna rzecz, którą możesz zrobić. Cieszyć się grą, odpowiedzialnością i presją. Ciesz się, bo takie spotkania nie zdarzają ci się zbyt często. Najlepsi zawodnicy potrafią znaleźć się w tym radość, także dlatego, że biorą na siebie odpowiedzialność. Najwięksi triumfują w Lidze Mistrzów, bo potrafią traktować takie mecze jak spotkania towarzyskie. Z całą pewnością niebiescy nie są stałymi gośćmi półfinałów europejskich rozgrywek. Dopiero po raz czwarty w historii grają na tym poziomie. Wcześniej w Champions League w 2016 roku. No a dalej to już prehistoria. Dwa razy Puchar Zdobywców Pucharów. Lata 70. Citizens są opromienieni niedzielnym meczem. Pokonali Spurs, by zdobyć Puchar Ligi. Droga do Mistrzostwa Anglii otwarta. Triumf w Lidze Mistrzów dałby im trzecią koronę w tym sezonie. A to na niej niebieskim zależy najbardziej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Mecz na Parc des Princes o 21:00. Przypominamy, że wczoraj Real w Madrycie po jeden w drugim z półfinałów zremisował z Chelsea Londyn. Jedni mają Ligę Mistrzów, inni PKO Ekstraklasę. Dziś jedno spotkanie. Notująca marny sezon Jagiellonia zagra w Białymstoku z pewnym miejscem na podium na zakończenie sezonu Rakowem Częstochowa. Jeżeli gospodarze wygrają bądź zremisują, już dziś z tytułu mistrzowskiego będą się cieszyć piłkarze Legii Warszawa. Czy będzie miało to znaczenie dla zawodników Jagi? O to pytano na przedmeczowej konferencji prasowej jej trenera Rafała Grzyba. 3 punkty z Rakowem i tylko to się dla nas w tej chwili liczy i to, że przy okazji możemy komuś zapewnić mistrzostwo, no to jest taki dodatkowy, nie powiem, że bodziec, ale plus, ale my nie patrzymy na to pod tym kątem. W tej chwili skupiamy się tylko i wyłącznie na Rakowie. Mecz w Białymstoku 19. A propos Mistrzostwa Polski, to dziś pierwsze spotkanie finałowe w koszykarskiej basket lidze panów. Broniący tytułu Zastal Zielona Góra zagra w Ostrowie Wielkopolskim z miejscową Stalą. Tu w tak zwanej bańce odbędą się wszystkie spotkania. W finale gra się do 4 wygranych. Więcej na ten temat w sporcie po 19. W tym serwisie jeszcze o najbliższych planach naszych siatkarzy i siatkarek. Obie kadry szykują się do Ligi Narodów, która także w bańce startuje pod koniec maja w Rimini we Włoszech. Polacy 13 i 14 maja zmierzą się towarzysko z Belgami, Polki 15 i 16 maja z Bułgarkami. Spotkania odbędą się oczywiście bez udziału publiczności w Łodzi. I to tyle w tym serwisie. Do usłyszenia po 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze kilka informacji pogodowych. Bardzo ładne popołudnie i wieczór nam się szykuje w większości kraju. W nocy zachmurzenie umiarkowane, na zachodzie i południu duże i tam miejscami wystąpią opady deszczu. Temperatura od 2 do 6 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, na krańcach południowych miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu. Temperatura podobnie jak dziś od 14 do 16 stopni, chłodniej tylko na północy, tam od 9 do 12. Najcieplej za to od 18 do 20 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. 9,5 minuty po godzinie 17. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień, że dużo się dzieje. Zapraszamy do trójki. 19 minut po godzinie 17. My teraz przenosimy się do Brukseli, bo tam sesja Parlamentu Europejskiego. Przygląda się jej Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj mówiliśmy o tym nowym porozumieniu Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, co w kontekście tego, ilu naszych tam jest chyba dość istotne. Tak, istotne, żeby nie było chaosu gospodarczego i nie będzie, bo już dzisiaj Parlament Europejski ostatecznie zaakceptował umowę o współpracy, czyli wszystko już będzie regulowane tak, jak jest w tej umowie, nie będzie chaosu, nie będzie limitów ceł eksportowych, co jest ważne. To jest przedostatni krok, ale już ten ostatni to jest czysta formalność. Unijne kraje jutro przypieczętują tę umowę i w ten sposób zakończyliśmy te 5-letnie negocjacje. 4,5-letnie, bo 5 lat minęło od referendum, ale negocjacje zaczęły się kilka miesięcy później. Tak, no długo to trwało, ale najważniejszy jest nie początek, tylko koniec, parafrazując klasyka. 25 czerwca, Beato, zaczynają się wakacje, przynajmniej w Polsce. No, będziemy chcieli wyjeżdżać również za granicę i tu przynajmniej na razie no, czekają nas uciążliwe testy, kwarantanny. Ułatwić życie ma nam zielony certyfikat szczepień, który, jak już mówiliśmy, w tym dokumencie będą nie tylko szczepienia, ale i informacje o testach i informacje o przebytym zakażeniu już koronawirusem. Dzisiaj odbyła się debata w Parlamencie Europejskim. Komisja Europejska, która zaproponowała te certyfikaty, żeby ułatwić podróżowanie właśnie bez konieczności poddawania się kwarantannie, apelowała o szybkie prace nad tą propozycją, no i też o zgodę europosłów. Europoseł, unijny komisarz odpowiedział za sprawiedliwość Didier Reynders dzisiaj przedstawiał tę propozycję deputowanym i tak mówił. Oczywiste jest, że nie powrócimy tego lata do pełnej normalności, bo żeby uporać się z wirusem, musimy utrzymać pewne ograniczenia. Ale ta możliwość bezpiecznych podróży w Unii wymaga od nas dokumentu wiarygodnego. Dlatego czas nagli. Apeluję o Państwa poparcie dla tej propozycji. Jeśli nie będzie zgody, grozi nam fragmentaryzacja w Europie, mnogość rozwiązań krajowych i dokumentów, które trudno będzie weryfikować, a łatwo sfałszować. Potrzebujemy zielonego certyfikatu cyfrowego. Tak mówił unijny komisarz Didier Reynders. Jeśli chodzi o te dokumenty w różnych językach z różnych krajów, to już teraz jest przykład. Ja już kiedyś wspominałam o kierowcach z Bułgarii, którzy nie mogli wjechać do Niemiec, ponieważ Niemcy nie uznawali tych dokumentów w języku bułgarskim. A europosłowie dzisiaj podczas debaty, owszem, pochylą się nad tą propozycją. Zresztą już wcześniej mówili, że ścieżka legislacyjna będzie szybka, natomiast mają swoje postulaty i uzależniają zgodę na te propozycje od spełnienia tych warunków. Przede wszystkim, i to dzisiaj wybrzmiało podczas debaty, testy muszą być darmowe. Skoro szczepienia są darmowe, no to żeby nie dochodziło do nierównego traktowania Europejczyków, te testy też muszą być darmowe. Posłuchajmy europosłanek. Najpierw Anna Zalewska. Czyż gwarantujemy naszym obywatelom powszechność i sprawiedliwość, równość i solidarność? Nie. Nie szczepimy, bo nie mamy tyle szczepionek, ile obywatele by potrzebowali. Za testy musimy zapłacić i to dużo. Żeby uzyskać zaświadczenie o tym, że jesteśmy ozdrowieńcami, musimy udać się do lekarza, zapłacić, wykonać badania. Tak mówiła europosłanka Anna Zalewska i wielu dzisiaj deputowanych zwracało na to uwagę. Komisarz Didier Reynders starał się mówić, że Komisja Europejska tutaj nie ma kompetencji, że jeżeli tak miałoby być, to jednak w państwach członkowskich należałoby to regulować. Może należy się zastanowić nad zwracaniem pieniędzy za te przeprowadzone testy. No ale te wyjaśnienia nie przekonały europosłów. Holenderka z grupy liberałów Sophie In 't Veld tak odpowiadała komisarzowi. Nie przekonuje mnie argument, że Komisja Europejska nie ma kompetencji. Komisja ma wszelkie możliwości działania na jednolitym rynku. Ceny testów, które są sprzedawane na unijnym rynku, mogą być regulowane. Panie komisarzu, proszę być bardziej kreatywnym. Apel, żeby Komisja Europejska była bardziej kreatywna. No złośliwcy mówią, że tam gdzie chce to jest, nie zawsze chce. I dzisiaj oprócz tych apeli o darmowe testy był też apel o to, żeby były uznawane tylko szczepionki zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków. To może być problem dla Węgier i Słowacji, bo te kraje także zdecydowały się na zakup szczepionek z Rosji czy z Chin. I jest jeszcze jeden warunek europosłów. Musi być klauzula wygaśnięcia, to znaczy certyfikaty muszą być tylko na określony czas i nie mogą być odnawiane. Europosłowie chcą mieć pewność, że po pandemii ten certyfikat nie będzie wykorzystywany. Na tapecie była dzisiaj też Rosja. Powiedzmy krótko na ten temat. I krótko apel europosłów, zwłaszcza polskich, ale nie tylko, bo to nigdy tak nie jest, że to tylko Polacy. W Parlamencie Europejskim akurat mamy to szczęście, że te nasze postrzeganie jest też podzielane i nie tylko przez europosłów z naszego regionu, ale także z, częściowo oczywiście z Europy Zachodniej, bo też nie przez wszystkich. Apel o sankcje wobec Rosji, przede wszystkim wobec oligarchów, którzy współpracują z Władimirem Putinem, z władzami Rosji, bo jak mówił dzisiaj Andrzej Halicki, to jest parasol ochronny dla Putina, więc oligarchów należy objąć sankcjami, zamrozić ich majątek w Europie. Europosłanka Anna Fotyga z kolei mówiła kategorycznie, trzeba zatrzymać i to natychmiast budowę Nord Stream 2, bo to zagwarantuje wspólnotę i solidarność. To będzie wyraz solidarności europejskiej, jeśli taka decyzja miałaby być. Dziękuję bardzo. Z Brukseli obserwująca obrady Parlamentu Europejskiego Beata Płomecka. Dziękuję. Is there ta grupa Roy Scott. 22 i 7 trójek. Pytałem, zniesienia którego z obostrzeń najbardziej państwo wyczekują? Ja tęsknię za tym, żeby móc normalnie usiąść w jakiejkolwiek knajpie i wypić, no może niekoniecznie napój gazowany, ale i może i nie gazowany i pogapić się na ludzi. Proszę mi wierzyć, nie pan jeden. Na zdrowie. Czy czy pogoda będzie sprzyjać podobnym aktywnościom. No popatrzmy na razie na wieczór. Wieczór piękny w większości kraju. W nocy zachmurzenie umiarkowane, na zachodzie i południu kraju duże i tam miejscami występują opady deszczu. Temperatura od 2 do 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na krańcach południowych miejscami porywisty wschodni i południowo-wschodni, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i okresami opady deszczu niestety. Temperatura od 14 do 16 stopni, nieco chłodniej na północy od 9 do 12, zaś najcieplej od 18 do 20 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil kalcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Milena Nosek. Jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią je spuchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 17.31 minut, czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od przyszłego roku system tax-free będzie działać w obiegu elektronicznym. Tax-free umożliwia odzyskanie zapłaconego podatku VAT podróżnym spoza Unii Europejskiej. Jak mówi Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, nowy system oznacza wygodę dla przedsiębiorców, którzy są uczestnikami programu. Teraz obieg dokumentów odbywa się w wersji papierowej i oczywiście jest potrzebny stempelek. A od nowego roku obecny system zostanie zastąpiony obiegiem elektronicznym i elektronicznymi dokumentami. A to oznacza nową e-usługę administracji skarbowej dla firm. Unowocześnienie systemu to także korzyści dla odwiedzających Polskę podróżnych, bo będzie można skrócić czas ich obsługi oraz szybciej zwracać zapłacony VAT przy transakcjach bezgotówkowych. Tymczasem Krajowa Izba Rozliczeniowa przypomina, że w poniedziałek, 3 maja, system rozliczeniowy Elixir ma przerwę w funkcjonowaniu. Z tego powodu terminowe płatności warto zaplanować wcześniej. Województwo wielkopolskie odnotowało najniższą stopę bezrobocia wśród unijnych regionów w czasie pandemii w ubiegłym roku. Jak podał Eurostat, wyniosło ono 1,8%. Zaraz za Wielkopolską uplasowało się kilka regionów czeskich. Dolar kosztuje 3,78 zł, euro 4,58, frank szwajcarski 4,15, funt brytyjski 5,27 zł. Od 8 maja ponownie otwarte będą hotele, a my do tematu ich sytuacji finansowej po lockdownie wrócimy za chwilę. Come on, call it. Sławomir Grzelczak, prezes rejestru dłużników Bikinfo Monitor, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Od 8 maja hotele będą ponownie otwarte. Obłożenie będzie możliwe w 50% i to chyba dobra decyzja z punktu widzenia Polaków, bo ci chcą luzowania obostrzeń. Państwo ich ostatnio o to zapytali. Zapytaliśmy w kwietniu w ostatnich dniach ponad 1100 osób o to, jakie jest nastawienie do obostrzeń w zakresie działalności obiektów turystycznych. Czyli czy podobają im się obostrzenia, czy są jednak przeciwko nim. I aż prawie 50% odpowiedziało, że powinna być możliwość wyjazdu do małych i większych obiektów turystycznych przy odpowiednim reżimie sanitarnym. 19% jest dokładnie przeciwnego zdania. Natomiast jest bardzo duża grupa, 18% osób, które uważają, że powinny być otwarte przede wszystkim małe obiekty turystyczne, na przykład agroturystyka, samodzielne domki letniskowe lub też mieszkania na taki krótki wynajem. Nie ma zdania 14% respondentów. Za otwarciem obiektów hotelowych opowiadają się przede wszystkim osoby młodsze. Tak, my zawsze patrzymy na przekrój wiekowy i tutaj jeśli chodzi o 18 do 24-latków, czyli tą najmłodszą, można powiedzieć, kategorię wiekową, to tylko 10% ma kategoryczne zdanie a propos lockdownu, że powinien trwać. My też porównujemy duże miasta z małymi miastami, z wsiami i tutaj nie ma w ogóle żadnych różnic. To znaczy tendencja jest taka, że Polki i Polacy chcą, aby otwierać obiekty turystyczne. A jak lockdown wpłynął na sytuację finansową obiektów hotelowych? Obiekty hotelowe mają dosyć wysokie zadłużenie, jeśli chodzi o rejestr dłużników Infomonitora, ponieważ jest to 1 mld zł i jak porównujemy to na przykład do gastronomii, która też jest dotknięta, no to ona ma trochę mniej tych przeterminowanych płatności, no bo 715 milionów złotych, a różnego rodzaju turystyczni pośrednicy, biura podróży mają tylko trochę ponad 100 milionów złotych, czyli ta branża hotelowa jest dosyć mocno dotknięta, ale trzeba powiedzieć, że pomoc, która trafia do tej branży, trafiała i trafia, pozwoliła jej na to, żeby wręcz trochę zmniejszyć te zobowiązania. One spadły o około 60 milionów złotych, to jest 5%. Czyli paradoksalnie hotelarze potrafili na tyle zacisnąć pasa, że jako tako finansowo ten lockdown wydaje się przetrwali. Natomiast wydaje mi się, że są w takiej bardzo złej kondycji, już można powiedzieć psychicznej, bo po prostu chcieliby działać. Taki weekend majowy to są dla nich żniwa. I myślę, że to, że te obiekty stoją zamknięte, to po prostu źle na nich wpływa. Chcieliby już po prostu normalnie prowadzić działalność gospodarczą. Hotelarze będą się powoli otwierać od 8 maja. A które jeszcze branże ucierpiały w tym lockdownie najbardziej? O gastronomii już mówiliśmy. To jest oczywiste, że restauracje bardzo, bardzo przeżyły lockdown. Parę tysięcy z nich wycofało się z rynku. Są też takie branże dosyć oczywiste, jak na przykład kluby fitness, siłownie. Te również mają kłopoty po tym roku zamknięcia gospodarki. Ja zwrócę uwagę na takie branże trochę mniej oczywiste. Na przykład producenci napojów. Przecież napoje są dostarczane właśnie do hoteli czy do restauracji, ale też kiedyś zwracaliśmy uwagę na przykład na działalność poligraficzną, także dostawcy artykułów biurowych i pralnie. Obok mnie, w okolicy, wokół domu były 2 pralnie, a w tej chwili nie ma już żadnej. Sławomir Grzelczak, prezes rejestru dłużników Bikinfo Monitor, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Podsumowanie dnia. Words are trivial, pleasures remain so. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Imelda May i Noel Gallagher. Za 14 minut 18. Reportaż w Trójce. Od roku na YouTubie można obejrzeć film pokazujący cyfrowo odświeżone i pokolorowane zdjęcia przedwojennej Warszawy. Jego autorem jest informatyk i fotograf Mariusz Zając, który w taki właśnie sposób postanowił wykorzystać czas mniejszej aktywności zawodowej spowodowanej pandemią. Historia powstania filmu i co z tego wynikło w reportażu Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Kolorowe miasto. Na co dzień pracuję od 20 ponad lat w firmach telekomunikacyjnych. Dodatkowo się zajmuję fotografią ślubną. Mając 12 lat tworzyłem grafikę komputerową. Potem gdzieś tam naturalnie to przemigrowało w kierunku fotografii. A remasteryzacja zdjęć to tak naprawdę przygoda z ostatniego roku. Sezon ślubny trwa przez pół roku i tą drugą część roku, zamiast tracić przed telewizorem, staram się szukać nowych technik postprodukcji właśnie zdjęć pod kątem fotografii. I tak było w tym przypadku. COVID pomógł, wydłużając ten okres, i w tym czasie natrafiłem na koloryzowany film stworzony przez człowieka, który pochodzi z Rosji. Jak się nazywa? Denis Shiranov. To był pierwszy film braci Lumière z wjazdu pociągu na stację w La Ciotat. Zaintrygowała mnie po prostu ta technika, którą on to wykonał. On po prostu pokoloryzował przy pomocy tak naprawdę programu komputerowego, bo do tej pory wszelkie kolorowane filmy były wykonywane od początku do końca technikami ręcznymi. Natomiast pojawiło się narzędzie w ostatnim, powiedzmy, półtora roku temu, które ten proces mocno usprawnia. Przyszło mi od razu do głowy, ponieważ jestem z Warszawy z urodzenia, że spróbuję, przetestuję to na zdjęciach z Warszawy. Znalazłem takie zdjęcia, bo jest ich bardzo dużo na różnych rodzajów forach tematycznych. Zacząłem je tam delikatnie zmieniać na tyle, co mi się po prostu to wydawało. I pierwsze jakieś próby postanowiłem się ze znajomymi podzielić na Facebooku. Po dwóch dniach miałem już pierwszy telefon od pana, który przedstawił się, że pisze artykuły dla gazety. Chciał dowiedzieć się, skąd te zdjęcia w ogóle się pojawiły w internecie i jak zostały stworzone. Zacząłem się jakby bardziej tą tematyką interesować, szukać kolejnych zdjęć, bo bardzo istotna jest jakość tych skanów, żeby one były dobre. To był dokładnie pierwszy film, który znalazłem w YouTubie. Dosyć krótki film, który był o tyle dobry, że ten proces automatycznego koloryzowania obrazu jest dosyć mozolny. Mówimy tutaj o wydajności liczenia przez komputer, więc był idealny na testy. Wyszedł całkiem nieźle, natomiast część z tych ujęć, te kolory były mocno takie, w moim odczuciu, niespójne, więc je postanowiłem przykryć zdjęciami. Aby go nie skracać, tego filmu, zasłoniłem te ujęcia, robiąc taką prezentację zdjęć. Pomiędzy ujęciami typowo ruchomymi pojawiają się po prostu zdjęcia. To były właśnie te pierwsze zdjęcia, które wykonałem i pojawiły się jako pierwsze w internecie. Powstał ten pierwszy filmik, który na dzień dzisiejszy na YouTubie ponad 1 300 000 ma wyświetleń. A on się pojawił mniej więcej na wiosnę zeszłego roku. Nic o tobie nie wiem, skąd przywiał ciebie wiatr. Nie znam twoich zalet, ani nie znam twoich wad. Jedną rzecz jedyną o tobie tylko wiem, że coś zrobiłaś sercem mem. Film można znaleźć na YouTubie, wpisując przedwojenna Warszawa w kolorze. Film trwa 4 minuty, jest pod niego podłożona muzyka, o ile się nie mylę, z panem Fogiem. Warszawa, 39 rok, prawda? Z tego, co się zorientowałem, większość ujęć jest z tego okresu, natomiast jest to zlepek ujęć z filmów różnych autorów, być może z różnych wcześniej. Tak, czasów. Ludzie, którzy oglądają ten film, podkreślają, że to jest taki wysokiej jakości przerobienie. Uważam, że ten obraz mógłby być lepszy, natomiast o ile w przypadku zdjęć jestem w stanie to poprawić i ta jakość na pewno jest wyższa, to poprawienie już tej jakości do takiego poziomu, jak prezentuję na zdjęciach, na filmie, jest o tyle problematyczne, że trzeba by było to już zrobić bardziej takimi klasycznymi metodami, czyli klatka po klatce. Tutaj trzeba być tego świadomy, że film składa się z co najmniej 25 klatek na sekundę. Film 4-minutowy potrafi mieć około 6000 klatek. Staram się tutaj te filmy przeliczać do 50 klatek na sekundę, żeby zapewnić ich płynność, więc tych klatek się robi nagle dwa razy tyle. Fizycznie nie jestem w stanie przerobić aż tylu klatek, bo myślę, że mogłoby mi życia zabraknąć. Natomiast na pewno tak, jeżeli pojawią się jakieś narzędzia mocno jakby wspomagające ten proces. No na tą chwilę mi nie jest takie narzędzie znane, poza właśnie oprogramowaniem Dolify, które pojawiło się w internecie i z którego można korzystać. A dodatkowo też interesuję się color gradingiem, czyli taką techniką używaną przy kolorowaniu filmów. I właśnie przy pomocy tych technik i wiedzy, jaką posiadam w tym zakresie, staram się ten obraz poprawić po tym automatycznym procesie. No dobrze, zrobił pan ten film. Czy będzie pan jeszcze robił? Otworzyły się pewne drzwi, które do tej pory były dla mnie zamknięte. Między innymi to, że odezwała się do mnie Telewizja Polska i tutaj miałem okazję pomóc przy koloryzacji ujęć historycznych do filmu, który się pojawi w telewizji. Film nazywa się Portret przeszłości 1920 roku. Pierwsza część już się pojawiła, mówimy tutaj o drugiej. Kolejny taki ciekawy projekt, który jest w trakcie przygotowania i tutaj dostałem pozwolenie, żeby się nim pochwalić. Jest to przygotowywana pierwsza w Polsce digitalowa galeria, która zostanie otworzona w Warszawie w budynku Norblina. Pracę tam będzie przygotowywać także studio Platicz, znane właśnie z efektów specjalnych. I między innymi w tej galerii, która będzie pierwszą w Polsce w takiej formule, będą wyświetlane zdjęcia, filmy, które między innymi ja przygotowałem, ale także jakieś inne materiały, które organizator za nie będzie odpowiadał. Aleje Ujazdowskie. To jest bodajże Marszałkowska. Chce pan mi pokazać taki fragment filmu, który pan też zrobił, tak? Tak, dokładnie, ale który jeszcze nie został opublikowany. To w ramach właśnie tutaj tych projektów, które się toczą, że tak powiem, dotarłem do tych materiałów. To jest też jakiś ten tam 38 czy któryś rok, tak mniej więcej. 20. 20 nawet. Tak, aha, 20. A można to poznać łatwo po tym, że tu będzie widać jeszcze sobór na Placu Piłsudskiego. Pięknie. Dorożki. Duży ruch dorożkowy. Mhm. No tu jeszcze czasy, kiedy widać inne całkowicie stroje niż w dwudziestoleciu międzywojennym. Belle Époque. No czyli cały czas pan coś robi. Tak, w kierunku właśnie między innymi też tej wystawy. Filmów w internecie, na YouTubie jest bardzo dużo ciekawych. Często te filmy były powrzucane na YouTube w bardzo słabej jakości. Mówię tutaj o skanach. Problem jest z dotarciem do tych materiałów, bo one są pozamykane w archiwach i rzadko kto je publikuje. One są dostępne, ale oczywiście za opłatą. Tak dla przykładu, jak się orientowałem, około minuty filmu kosztuje 1000 zł, takiego archiwalnego. Natomiast z mojej strony jest to projekt całkowicie niekomercyjny, traktuję to bardziej hobbystycznie. Więc ciężko mi jakby rozmawiać z tymi instytucjami w takich kategoriach. Jest bardzo dużo na rynku fotografów, bardzo dużo grafików, a tak naprawdę w Polsce na palcach jednej ręki można by było policzyć, ile osób zajmuje się koloryzacją czy też remasteringiem filmów. Tutaj jeśli można pozdrowić pana Mikołaja Kaczmarka, który koloryzuje właśnie zdjęcia z Powstania Warszawskiego. to taka jedna chyba z bardziej znanych osób. Jeszcze kojarzę pana Mirka Rawińskiego i pana Pawła Nowaka bodajże. Kolumna Zygmunta. No i tutaj to już się kończy. Jeszcze trzeba poprawiać parę tam ujęć i będzie. I będzie. Za jakąś jeszcze chwilkę. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Kolorowe Miasto. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't say this anymore. What would you do? I'm